शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद प्रजापति को अगर पूर्व जन्म में ज्ञान हो गया था तो उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होना चाहिए था, पुनर्जन्म हुआ इसलिए ज्ञान व्यर्थ है, उसके ऊपर विचार आरंभ करके दिखाते हैं। तो अंत्य ज्ञान ये अज्ञान का निवर्तक होगा। यदि अंत्य ज्ञान में अंत्यत्व होने से अथवा ज्ञानत्व होने से, अंत्यत्व होने से अगर वो अज्ञान का निवर्तक होगा तो किसी को भी अंत्य में घट ज्ञान हुआ पट ज्ञान हुआ वो भी अंत्यत्व रहेगा तो वो भी निवर्तक होना चाहिए अज्ञान का। अथवा कहेंगे नहीं नहीं ज्ञानत्व रहने से तो ज्ञानत्व तो ये तो कोई भी ज्ञान में रहेगा, अभी जो घट ज्ञान पट ज्ञान हो रहा है उसमें भी ज्ञानत्व है, उससे भी अज्ञान का निवृत्ति हो जानी चाहिए। ये सब विचार दिखा करके आगे पूर्व पक्ष कहता है। नच टीका में नच यजमानांतरे प्रजापतौ च अंतिम ज्ञानम ज्ञानत्वाद अज्ञानध्वंसी, ये पंक्ति हम लोग देख लिए थे। तो अन्य कोई व्यक्ति में प्रजापति में भी अंत्य ज्ञान ज्ञानत्व रहने से अज्ञानी का ध्वंसी होगा ये बात नहीं, क्योंकि पूर्व ज्ञान में भी ज्ञानत्व है वो तो बंद है तो अज्ञान का ध्वंसी नहीं हुआ। इसलिए ज्ञानत्व से अज्ञान ज्ञानत्व जहाँ रहेगा वो अज्ञान ध्वंसी होगा ऐसा नहीं होगा, ज्ञानत्व हेतु और अनेकांत्यात् यत्र ज्ञानत्वम तत्र अज्ञान ध्वंसीत्वम ये नहीं रहा। तो पूर्व ज्ञान में भी तो सब ज्ञानत्व है, अभी जो ज्ञान हो रहा है तो वो तो अज्ञान का ध्वंसी नहीं हुआ। आगे दिखाते हैं न च अंत्यम ऐक्य ज्ञानम ऐक्य ज्ञानत्वाद अज्ञान ध्वंसी। अंत्यम ऐक्य ज्ञानम और वो ऐक्य ज्ञान है, पहले विचार चलता था अंत्य ज्ञान, अभी कहते हैं अंत्यम ऐक्य ज्ञानम ये अज्ञान ध्वंसी। तो इसको भी कहते हैं इति नच युक्तम उपांत्य ताद्रिक ज्ञानवद अंत्य अपि तदयोगात्। अंत्य ऐक्य ज्ञान अज्ञान ध्वंसी होगा तो क्यों कहते ऐक्य ज्ञान होने से ऐक्य ज्ञानत्वात्। तो अगर उपांत्य अर्थात अंत्य से पूर्व में उसको ऐक्य ज्ञान हुआ होगा तो उसमें भी तो ऐक्य ज्ञानत्व रहेगा तो उसके द्वारा भी अज्ञान ध्वंस होना चाहिए। कहते उपांत्य ताद्रिक ज्ञानवत, ताद्रिक अर्थात ऐक्य ज्ञान, उपांत्य उपांत्य अर्थात अंत्य से समीप इति उपांत्य, तो उपांत्य ताद्रिक ज्ञानवद अंत्येपि तदयोगात। अंत्येपि तदयोगात अर्थात अज्ञान ध्वंसित्व अयोगात, उपांत ऐक्य ज्ञान से अगर अज्ञान ध्वंस नहीं हुआ तो अंत्य ऐक्य ज्ञान से कैसे अज्ञान ध्वंस हो जाएगा। तदयोगात उपांत्ये हेतुर अनेकांत्यात, जो उपांत्य ज्ञान हो ऐक्य ज्ञान उसमें ऐक्य ज्ञानत्व तो रहा किंतु अज्ञान ध्वंस तो नहीं हुआ। आप कहते हैं ऐक्य ज्ञानत्व न अज्ञान ध्वंसी, तो जहाँ ऐक्य ज्ञानत्व रहेगा वहाँ अज्ञान ध्वंसित्व रहना चाहिए किंतु नहीं हुआ, इसलिए हेतु अनेकांतिक हो गया। अर्थात ऐक्य ज्ञानत्व हेतु है, अज्ञान ध्वंसित्व साध्य है, उपांत्य ज्ञान भी नहीं हुआ। अगर उपांत्य ज्ञान में नहीं हुआ तो हेतु व्यभिचारी हो गया, जो व्यभिचारी हेतु वह साध्य को कैसे सिद्ध करेगा। अंतिम ऐक्य ज्ञान में ऐक्य ज्ञानत्व रहने से अज्ञान ध्वंसित्व होगा ये नहीं कह पाएंगे। उपांत्य ज्ञान में भी ऐक्य ज्ञानत्व है, उपांत्य में ऐक्य ज्ञान अगर होगा तो अगर उपांत्य में ऐक्य ज्ञान हुआ तो अभी क्या पूर्व मतलब विचार चला कि अंत्य ऐक्य ज्ञान ही ऐक्य ज्ञानत्वात् अज्ञान ध्वंसी होगा। अगर अंत्य ऐक्य ज्ञान ऐक्य ज्ञानत्वात् होगा तो उपांत्य ऐक्य ज्ञान भी ऐक्य ज्ञानत्वात् होना चाहिए अज्ञान ध्वंसी। अगर उपांत्य नहीं हुआ फिर अंत्य क्यों हो जाएगा, ऐक्य ज्ञानत्व तो दोनों में है। तो ये यहाँ विचार चल रहा है उपांत्य हेतु और अनेकांत्यता, उपांत्य जो ऐक्य ज्ञान है उसमें ऐक्य ज्ञानत्व रहा किंतु अज्ञान ध्वंसी तो नहीं रहा। अगर अज्ञान ध्वंसी तो पूर्व क्षण में हो गया तो फिर अंतिम क्षण में अज्ञान नहीं रहना चाहिए, तो अंतिम क्षण में अज्ञान नहीं रहेगा तो फिर वहां आप कैसे कहते हैं अंत्य ऐक्य ज्ञान अज्ञान ध्वंसी होगा, तो ये पूर्व क्षण में ही तो हो गया। उपांत्य हेतु अनेकांत्य अनेकांत्य आदि अभिप्रेत्य दूषयति, तो ये सब विचार टीका में दिखा दिया, भाष्य में तो खाली एक ही कहते हैं। अंत्यम एवं निवर्तन कमिति चेत, तो ये एकदशी कहता है, पूर्व पक्ष कहते हैं न पूर्ववत पुनः प्रसंगे न अनेकांत्यात। पूर्ववत अगर उपांत्य से नहीं हुआ तो ये अंत्य से कैसे हो जाएगा, तो पूर्ववत पुनः प्रसंगे न उपांत्य में ऐक्य ज्ञान होने पर भी फिर अज्ञान आ गया, तो फिर अगर अंत्य में भी ऐक्य ज्ञान होने से फिर आगे अज्ञान रहेगा पुनः प्रसंगे। दो नंबर टिप्पणी देखिए इसके ऊपर, पूर्व पूर्ववत दिया, पूर्व इत्यादि पूर्ववत, पूर्ववत अर्थात प्रथमादि ज्ञान सुब, प्रथमे पहले कहीं हुआ है कि ऐक्य ज्ञान, उससे तो निवृत्ति नहीं हुआ, तो फिर ये अंत्य वाला कैसे हो जाएगा। तो पुनः प्रसंगात तो भाष्य में आगे कहा कि पूर्ववत पुनः प्रसंगे न, ये पुनः का अर्थ कहते हैं पुनः अर्थात तो प्रथमादि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम अपि, प्रथम ज्ञान उत्पत्ति के बाद भी पुनः अज्ञान की प्रसंग हो जाएगा। जैसे प्रथम ज्ञान हुआ अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो फिर अज्ञान रहा, अभी अंत्य से भी आगे फिर अभी प्रसंग हो जाएगा, फिर अज्ञान आएगा। पुनः अर्थात प्रथम आदि ज्ञान उत्पत्ति अनंतरम अपि प्रसंगेन, प्रसंगेन अर्थात तो अज्ञान से प्रसक्तत्वेन इत्यर्थः, अज्ञान फिर प्रसक्त हो जाएगा, इसका अर्थ सुस्थिरत्वेन अर्थात उसका निवृत्ति ही हुई नहीं, फिर प्रसक्ति हो जाएगा अर्थात उसका निवृत्ति नहीं हुई, फिर हेतु अनेकांत्य हो गया, तो जो अंत्य ज्ञान तो हेतु अनेकांत्य हो गया अर्थात हेतु व्यभिचारित्वाद इत्यर्थः, इसका अर्थ कहते हैं प्रथमादि ज्ञानेषु सत्तु अपि अज्ञानम अचलम चेत, प्रथम ज्ञान, प्रथम ज्ञान अर्थात प्रथम ऐक्य ज्ञान होने पर भी अज्ञान अगर अचल रहा उसका नाश नहीं हुआ, तदा तो जातीयम सद अंत्यम ज्ञानम अपि तत्चालयितुं कथम उत्सहेत, समान जातीय अर्थात ऐक्य ज्ञानत्व जातीय अंत्य में होने पर वो कैसे अज्ञान को चालन कर देगा, वो भी नहीं कर पाएगा, कथम उत्साहे तो कैसे सामर्थ समर्थ हो जाएगा, इसलिए त्वद अभिमत हेतु और व्यभिचारित्वम तो सुस्थिरम, त्वद अभिमत हेतु अंत्य ज्ञानत्वम ये जो हेतु हुआ कहेंगे ये व्यभिचारी हुआ, व्यभिचारी होने से सुस्थिरम अर्थात जैसे वो अज्ञान बना रहा था ऐसे वो बना ही रहेगा। तो ये पूर्व पक्ष कह दिया टीका में, क्लिप्त कारणाभावात तदंतरेण च उत्पत्तौ अति प्रसंगात संस्काराधीनत्वेपि विशेषाभावात अंत्यस्य च ज्ञानस्य अज्ञान ध्वंसित्व असिद्धेर अयुक्तम प्रजापतेर एकत्व दर्शनमिति उपसंहरति पूर्वपक्षी। पूर्वपक्षी अब तो जितना विचार दे दिया वो सबका सार कह दिया, प्रजापति को ज्ञान होने के लिए कोई क्लिप्त कारण नहीं है, क्लिप्त कारण क्या है कहते हैं जो सब साधन से ज्ञान होता है हम लोग को शास्त्र आचार्य इत्यादि, 16 नंबर टिप्पणी दे दिया शास्त्र आचार्य साधन साधन दिया सर समाधि क्लिप्त क्लिप्त का अर्थ समर्थ, क्लिप्त कारण अभाव अर्थात कोई समर्थ कारण नहीं है, समर्थ कारण शास्त्राचार्य इत्यादि समाधि, तद अंतरेण च उत्पत्त अगर कारण के बिना प्रजापति को ज्ञान हो जाएगा कहेंगे तो अति प्रसंग हम लोग को भी हो जाना चाहिए, और संस्कार अधीनत्व भी तो संस्कार था पूर्व जन्म में इसलिए अभी हो गया ऐसा अगर कहेंगे कहते हैं विशेष अभाव ये हम लोग को भी हो जाना चाहिए, कहेंगे आप लोगों का पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है, कहेंगे कैसे पता चलता है हम लोग का पूर्व जन्म का संस्कार नहीं है, कहते हैं विशेष अभाव अंत्यस्य च विशेष अभाव 17 नंबर टिप्पणी अस्मदादिवत अस्मदादिशिव तथा तुल्य जैसे हम लोग का तो किसी को नहीं होता तो पूर्व जन्म का संस्कार था अभी ज्ञान हो गया। आगे अंत्यस्य च ज्ञानस्य अज्ञान ध्वंसित्व असिद्धेर, यहाँ विचार दिखा दिया अंत्य ज्ञान अज्ञान का ध्वंसित्व ये नहीं होगा असिद्ध, इसलिए अयुक्तम प्रजापतेर एकत्व दर्शनम, इसलिए प्रजापति का जो एकत्व हो गया दर्शन अनुभव हो गया ये ठीक नहीं है इति उपसंगरति तस्मात्, भाष्य में तस्मात् अनर्थकम एव एकत्व दर्शनम इति, एकत्व दर्शन अगर पूर्व जन्म में प्रजापति को हुआ था तभी भय अरति इत्यादि हुआ पुनर्जन्म हुआ ये एकत्व दर्शन अनर्थकम, पूर्व पक्ष कहा। और पूर्व जन्म में अगर संस्कार था तो पूर्व जन्म में ही होना चाहिए। पूर्व जन्म में एक तो ज्ञान हो गया था, ज्ञान हो करके संस्कार है, तो संस्कार से फिर अभी हो गया, ऐसा कहा जा रहा है। एकदेशी कहता था तो पूर्व पक्ष का ऐसा नहीं है, क्योंकि संस्कार बनने के लिए ज्ञान चाहिए, पहले ज्ञान हुआ आगे संस्कार हुआ, संस्कार से दोबारा इस जन्म में हो गया, अरे ज्ञान हो गया तो फिर पुनर्जन्म क्यों हो गया। अभी सिद्धांति उसका उत्तर देता है नैष दोष भाष्य में कहेगा टीका में, प्रजापते है सुप्त प्रतिबुद्धवत प्रकृष्ट अदृष्ट उत्थ कार्यकरण बत्वात् पूर्व कल्पीय पद पदार्थ वाक्य स्मरण बत स्मृति विपरिवर्तिनो वाक्याद विचार्यमाणात अदृष्ट सहकृतात् तत्वज्ञानम् स्यात् लोके विशिष्ट अदृष्टोत्थ कार्यकरणानाम् प्रज्ञातिशय दर्शनात् तेन च ज्ञानेन जन्मांतर हेतु अविद्याक्षये अपि आरब्धम कर्म तज्जं च भय अरत्यादि अविद्यालेशतो भविष्यति इति परिहरति नैष दोष। प्रजापतेः सुप्त प्रतिबुद्धवत, सोया हुआ था अभी जग गया, ऐसे अठारह नंबर टिप्पणी दिए हैं। यथा सुप्त पुमान प्रबोध जनको उच्चेर आह्वानादि कारण कारणांतर अभावे अपि, कोई सोया हुआ व्यक्ति प्रबोध जग जाने के लिए कारण कोई उच्च आह्वान करेगा था, क्योंकि इसी प्रकार की कोई कारण नहीं होने पर भी प्राग प्रातन जागरण संस्कार सहकृतात अदृष्ट वसात, अलार्म लगाना कोई नहीं पड़ता, जब दीर्घ दिन उठने का अभ्यास हो जाता है तो फिर नींद तो खुल ही जाएगा, इसी को कहते हैं प्रातन जागरण संस्कार सहकृतात। तो जैसे पहले जगता था ऐसे जो संस्कार है अदृष्ट वसात एव प्रबोधम आपनोति तद्वत, इसी प्रकार के। अच्छा टीका में प्रजापते है सुप्त प्रतिबुद्धवत प्रकृष्ट अदृष्ट उत्थ कार्यकरण बत्वात्। प्रकृष्ट अदृष्ट, प्रजापति का जो अदृष्ट वो प्रकृष्ट अदृष्ट है, प्रकृत अदृष्ट जो कहा गया कि ज्ञानम प्रतिगम तस्य वैराग्यम च जगतपते है, आगे मूल में दिए हैं। प्रकृष्ट अदृष्ट होने से उससे उत्तिष्ठति कार्यकरण, कार्यकरण था शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि ये सब बत्वा तद्वान प्रजापति होने से पूर्व कल्पीय पद पदार्थ वाक्य स्मरण वत, पूर्व कल्प में उसको पद पदार्थ ज्ञान हो गया था उसका स्मरण हो गया, तो ये कहाँ से हो गया कहते स्मृति विपरिवर्तिन, स्मृति विपरिवर्तिन 19 नंबर टिप्पणी अर्थात स्मृति विषय, तो स्मृति विषय अर्थात तो उसका स्मृति में वो आ जाएगा, स्मृति में विपरिवर्तन अर्थात स्मृति उद्रिक्त उठ गया, स्मृति जग गया, जगना से वाक्यात विचार्यमाणात, वाक्यात महावाक्यात, महावाक्य फिर विचार कर लेगा, स्मरण हो गया होने से फिर विचार कर लिया। अदृष्ट सहकृतात, कहेंगे कैसे उसको ये स्मरण हो गया और कैसे वो विचार कर लिया, फिर कहते हैं अदृष्ट उसका उसी प्रकार है, अदृष्ट कहते हैं अदृष्ट कौन बनाया, कहते हैं हम ही बनाते हैं, जिस जिस चीज का हम संस्कार डालते हैं बार बार बार बार करके वो अदृष्ट ये बनता है, जिस प्रकार की अदृष्ट बनेगा उसी प्रकार के आगे प्रेरणा होगा, जब हम बार बार इसको सुनते हैं पढ़ते हैं उसमें लगा रहते हैं अदृष्ट बनता है कि फिर बार बार इसी में बन जाता है, हम जिस कर्म में संस्कार बना लेते हैं वही हमारा अनुकूल अदृष्ट बन जाता है, तो इसलिए अर्थात कठिन होने से हम कहते हैं कठिन है ये पड़ता है, कहते हैं कठिन इसलिए है कि हमारा संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है तो अदृष्ट नहीं बनता है, मतलब हम उद्यम करने से अदृष्ट बनता, अदृष्ट संस्कार ये सब एक ही बात है, कर्म फल जो कर्म हम करेंगे बार बार बार बार इसी को 10 बार सुनेंगे तो 10 बार सुनने से कहेंगे इतना संस्कार हो जाएगा कि जो चीज हमारा संस्कार है वो करने में कठिनाई नहीं लगता, जिसमें संस्कार नहीं है उसमें कठिनाई पड़ेगा, जो कठिनाई पड़ेगा क्या करेगा मन, जिसमें संस्कार है उसमें फिसल जाएगा, इसलिए ऊपर चढ़ना ये कठिन होता है, संस्कार बनाना ये कठिन होता है, तो किंतु कोई तो शॉर्टकट भी तो नहीं है। अदृष्ट सहकृतात तत्व ज्ञानम स्यात, तत्व ज्ञान ये हो जाएगा। अर्थात जो एकदेशी कहा था पूर्व पक्ष ये सबको खंडन कर दिया था, तो सिद्धांत कहता है कि वही होगा। पूर्व पक्ष क्यों खंडन कर दिया कर देता था, पुनर्जन्म कैसे हो गया, ये भय अरति इत्यादि ये सब कैसे हो गया, अगर ज्ञानी को भय होगा तब तो फिर ज्ञान का क्या लाभ रहा, ज्ञान अनर्थक हुआ, इस प्रकार की सब पूर्व पक्ष कहता था। सिद्धांत उसको उत्तर देता है अभी, लोके विशिष्ट अदृष्ट उत्थ कार्यकरणानाम, लोक में विशिष्टम यद अदृष्टम इति विशिष्ट अदृष्टम तस्मात उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति भवति विशिष्ट अदृष्ट उत्थ क्या कार्यकरण। विशिष्ट अदृष्ट से जिनका शरीर मन बुद्धि करण इत्यादि बनते हैं ऐसा लोगों का प्रज्ञा अतिशय दर्शनात्, उनका प्रज्ञा बुद्धि अधिक होती है। तेन च ज्ञानेन जन्मांतर हेतु अविद्याक्षये, उस ज्ञान से अन्य जन्म होने का अविद्या क्षय हो जाने से अपि जन्मांतर प्राप्ति का अविद्या क्षय हो जाने पर भी आरब्धं कर्म तज्जं च भय अरत्यादि अविद्यालेशतो भविष्यति। आरब्ध प्रारब्ध कर्म अभी बचा हुआ है उसके चलते कहते हैं भय अरति ये होगा, जो कि जीवन मुक्त को भी ये अवस्था में अविद्यालेश से हो सकता है। तो अभी इससे क्या निश्चय हो जाता है कि ये जो प्रजापति का पुनर्जन्म होने का और जो ज्ञान चाहिए इस प्रकार के ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि उसको प्रजापति बनने का इच्छा था ना, तो उसको क्या अर्थात तो अब जगत सब मिथ्या है कुछ भी नहीं चाहिए इस प्रकार की उसका स्थिति था क्या? नहीं था, इसलिए प्रजापति बनेगा। तो जो एक ही मात्र इच्छा था वो इच्छा जब पूर्ण हो गया आगे उसका और क्या इच्छा रहेगा? नहीं रहा। तो जैसे ही और कुछ इच्छा नहीं, मैं ही तो विराट हूँ प्रजापति हूँ और कोई इच्छा नहीं रहा, तत्क्षण ज्ञान हो गया, क्योंकि पद पदार्थ वाक्यार्थ ज्ञान तो था, यही एक ही इच्छा उसको प्रारब्ध मतलब उसका प्रतिबंधक बन करके था, वो इच्छा पूर्ण हो गया तो कार्य हो गया, ये सिद्धांत कहता है। तो अगर अविद्या नहीं रहेगा तो फिर भय और अत्यादि कैसे हो जाएगा? सिद्धांत कहते हैं अविद्यालेश, तो अभी अविद्यालेश उसको है, कहते अविद्यालेश है तो आगे फिर जन्म होगा, कहते हैं कि जन्मांतर हेतु अविद्या क्षय हो गया अर्थात संचित कर्म चला गया, किंतु भी प्रारब्ध जो कि ये भय और अत्यादि देने का वो थोड़ा रह सकता है। प्रारब्ध कर्म शरीर दे करके इसी जन्म में होने वाला सुख दुख को भी भोग करवाएगा, ये रहेगा। कैसे फिर आगे जो विश्वरूप वाला प्रसंग सब आएगा वो फिर किसी के विश्वरूप, हाँ वो जो मनुष्य रूप हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो सृष्टि प्रकरण दिखाता है, श्रुति दिखाती है, तो ये अच्छा ये भी सब अविद्यालय से माना जाएगा। अच्छा, क्यों ये जो कहे ना भय अरति, वो जो मनुष्य रूप इत्यादि का सृष्टि आगे आएगा उसको अरति हुआ, अरति हुआ अर्थात जैसे कहते ना जीवन मुक्त तो हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति रहेगा, कभी फिर पूर्व संस्कार आ जाएगा, तो अभी पूर्व संस्कार जब आ जाएगा कहेगा अच्छा, तो कोई अगर विचार चलेगा अच्छा कोई अगर साधक मिल जाए ना अभी बिल्कुल उसको ये बात बता देते, इस प्रकार की जो होता है तो ये होगा, ये परमहंसी का बात में आता है, वो दक्षिणेश्वर मंदिर के ऊपर में चढ़ करके वो चित्कार करते थे, कहाँ हो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ ऐसे करते थे, तब तक ये विवेकानंद वगैरह आए नहीं थे सब, अर्थात ये 70 मसिया का 1870 मसिया का आसपास ये घटना है। अरति का अर्थ क्या है? अरति रति नहीं होना, रति अर्थात आनंद सुख नहीं होना, दूसरा नहीं है तो बैठे बैठे कितना बोर हो जाते हैं अंग्रेजी में कहते हैं इसी प्रकार के, अब ब्रह्माकार वृत्ति चलता रहा था कोई चिंता नहीं आएगा तो कहेगा कल आ जाओ ऐसा कहेगा, ये तो आंखी नहीं खुलेंगे। नैष दोष सिद्धांत उत्तर देता है भाष्य में, पूर्व पृष्ठा में है नैष दोष, तो पूर्व पक्ष जितना बात कह करके सब एकदशी का मत का खंडन कर दिया, सिद्धांत कहता है कि ये कोई दोष नहीं है, आप जितना सारे दोष दिखा रहे हैं। उत्कृष्ट हेतु भवत्वात् लोकवत्, प्रजापति का जो जन्म हुआ वो उत्कृष्ट हेतु उद्भव, उद्भव था कारण, तो उत्कृष्ट कारण है प्रजापति का जन्म के लिए, तो उत्कृष्ट हेतु उद्भव, उद्भव था कारण, उत्कृष्ट हेतु प्रजापति का जन्म का कारण है, कैसे लोकवत, जैसे लोक में कोई देखा जाता है बहुत उच्च कोटि के होते हैं, टीका में आगे पृष्ठा में संग्रहितम अर्थम समर्थयते। सिद्धांति जो कह दिया उत्कृष्ट हेतु उद्भव त्वात लोकवत, ये संग्रह वाक्य हो गया, संक्षेप से कह दिया। इसका व्याख्यान करते हैं यथा भाष्य में पुण्य कर्मोद्भवैर विविक्तैर कार्यकरणैः संयुक्ते जन्मनि सति प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशारद्यम दृष्टम तथा प्रजापतेर धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य विपरीत हेतु सर्व पापम दाहात विशुद्धे ही कार्यकरणे ही संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म तदुद्भवम च अनुपदिष्टमेव युक्तम एकत्व दर्शनम प्रजापते है। यथा पुण्य कर्म उद्भव ही विविक्ते ही कार्यकरण ही, तो समानाधिकरण है पुण्य कर्माणी उद्भवानी अथवा पुण्य कर्म उद्भव ये शाम कार्यकरणानाम, तो हो गया पुण्य कर्म उद्भवाह अथवा उद्भवानी उद्भव ही विविक्ते ही, अर्थात पुण्य कर्म ही कारण है जिसका, किसका कहते हैं विविक्ते ही, विविक्ते अर्थात मतलब विशेष ये है, दूसरों से अलग है विविक्ते ही। चार नंबर टिप्पणी दे दिया विशुद्ध ही, तो विशुद्ध क्या है कहते हैं कार्यकरण, तो उनका कार्यकरण विशुद्ध होता है। कार्यकरण में विशुद्ध क्या है, कार्य क्या है शरीर, शरीर में विशुद्ध क्या है कहते हैं रोग राहित्यम, तो किसी किसी को बहुत ज्यादा रोग रहता है किसी किसी को बहुत कम रहता है कहते हैं ये विशुद्ध। करण में कहीं इंद्रियों में दोष आ जाता है, चक्षु को दिखेगा नहीं, कान को सुनेगा नहीं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब, कहते हैं विशुद्ध अर्थात ये सब दोष नहीं आता है, कार्य विशुद्ध कार्यकरण हुआ हो। उससे संयुक्त जो जन्म सती जन्म होने पर ऐसे देखा जाता है कि प्रज्ञा मेधा स्मृति वैशारद्यम, प्रज्ञाया मेधाया स्मृति है वैशारद्यम, वैशारद्यम अर्थात विस्तार विस्तृत दृष्टम लोक में दिखा गया। तथा इसी प्रकार के प्रजापतेर धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये भी प्रजापति में उत्कृष्ट रहता है, उसका जो विपरीत धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य का विपरीत हेतु क्या है कहते हैं सर्व पापम, ये सर्व पापम प्रजापति का दाहात, तो ये धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य का विपरीत हो गया पाप, तो जितना कम पाप इतने अधिक धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, तो पाप हो गया है रजस्तमस, तो ये धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य में सांख्य वाले भी कहते हैं तो ये सात्विकम अध्यवसाय बुद्धिर वैराग्य अध्यवसाय बुद्धिर धर्म ज्ञानम वैराग्य विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतद् रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम, तो ये सात्विक रूप है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, ये सात्विक है, तो जिसमें जितना सात्विकता रहेगा उसमें ये उतना अधिक रहेगा, ये स्वाभाविक है, जिसमें जितना तामसिक रहेगा ये उतना कम रहेगा, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये कम रहेगा। कैसे हाँ ये अच्छा हाँ ये सांख्यकारिका का ये पूरा पंक्ति है, तो विपरीत हेतु सर्व पापम, इसका जो कम हो जाएगा क्यों कहते हैं पापम, पापम होता है रजस्तमस होने से, तो होने से पापम का प्रजापति में किंतु पापम का दाह हो गया, दाहात विशुद्धे ही कार्यकरणे ही संयुक्तम उत्कृष्टम जन्म, प्रजापति विशुद्ध कार्यकरण के साथ संयुक्त होकर के उत्कृष्ट जन्म हुआ, तो विशुद्ध कार्यकरण अर्थात उसमें सब ये अर्थात अलौकिक शक्ति रहेगा, देख लेने का सुन लेने का वो सब अलौकिक शक्ति रहेगा, सभी को ये नहीं रहता है, जिसको हम लोग साधारण कहते हैं योगी, न्यायिक लोग बहुत व्यवहार करते हैं योगी प्रत्यक्ष योगी श्रवण, दूसरे लोग इतना नहीं मानते हैं। टीका में धर्मादि चतुष्टयाद विपरीतम अधर्मादि चतुष्टय, तो उसका तत्र हेतु हो, तो अधर्मादि चतुष्टय में हेतु क्या है कहते हैं सर्वस्व पापमन हो, ये सारे पाप, तो उसका दाहत दाह कैसे हो गया कहते हैं ज्ञानादि अतिशयन, ज्ञानादि आदि कहने से वैराग्य ये सब समाधि, तो ज्ञानादि अतिशयन नाशात, दाहत का आभाष्य में इसका अर्थ नाशात, तो जब ज्ञानादि अतिशय होगा ये सब पाप में नाश हो जाएगा, तो धर्मादि चतुष्टय अधिक हो जाएंगे, तो उत्कृष्ट जन्म मिलेगा। टीका में कहते हैं उत्कृष्टत्वम प्रकृष्ट ज्ञानादि शालित्वम, उत्कृष्ट जन्म वही है जिसमें ज्ञानादि शालित्वम प्रकृष्ट है, ज्ञानादि शालित्व मतलब ज्ञानादिमान ज्ञानादिमत्व प्रकृष्ट, धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य इसका विपरीत चार क्या होगा? अधर्म अज्ञान अनुश्वर्य अवैराग्य, यही चार हो गया। ये क्यों, उसका हेतु क्या है? कहते हैं पाप। ये सांख्य का कारी का पूरा है ये बात। उक्त जन्म फलम आह, इस प्रकार के उत्कृष्ट अदृष्ट लेकर के जो जन्म होते हैं उसका फल क्या होता है? भाष्य में कहा द्वितीय पंक्ति में अंतिम में, तद उद्भवम च, तद अर्थात ये उत्कृष्ट जन्म उद्भव यस्य बहुव्रीहि, उत्कृष्ट जन्म कारण है जिसका, किसका? अनुपदिष्टमेव युक्तम एकत्व दर्शनम प्रजापते हैं। उपदेश के बिना भी प्रजापति को एकत्व दर्शन हो जाना, ये उत्कृष्ट जन्म का फल। तो उत्कृष्ट जन्म कहते हैं अर्थात कहीं थोड़ा सा सुना तो उसका आगे बहुत उसका बुद्धि खुल करके वो सारा चीज स्पष्ट कर लेता है। किसी को एकदम हर वाक्य हर पंक्ति हर शब्द होने पर भी ये कठिन होता है, ये उत्कृष्ट जन्म है। प्रथम श्रेणी होते हैं। आगे टीका में, तस्य ज्ञानादि वैशारद्य पौराणिकीं स्मृतिम उदाहरति। तस्य प्रजापते है ज्ञानादि वैशारद्य होने में पौराणिकी मनुस्मृति में ये उदाहरण देते हैं भाष्य में। तथा च स्मृति ही ज्ञानम अप्रतिघं यस्य वैराग्यं च जगत्पते है ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च सह सिद्धं चतुष्टयम्। ज्ञानम अप्रतिघं, प्रतिघ हन धातु से घ करने के लिए नकार का की लोप होना चाहिए। अच्छा, क होने से अकार जाएगा तो घन होगा, अप्रतिघ्न। अच्छा, घन तो देखना होगा। हन धातु, हन धातु का अकार भी कोई प्रत्यय होगा, अकार भी जाएगा और ककार भी जाएगा, मतलब नकार भी जाएगा, ऐसा नकार लोप करने वाला भी। ज्ञानम अप्रतिघम, तो अर्थात अप्रतिघम अर्थात जिसका प्रतिघात नहीं होता है, प्रतिघात निरंकुश, उसका कोई अंकुश नहीं है। यस्य यस्य प्रजापते है वैराग्यम, ज्ञान भी है वैराग्यम भी है, आगे कहा ऐश्वर्यम धर्मश्च, ये चार चारों अप्रतिघ है, अप्रतिघ सभी के साथ अन्वय है, ये अर्थात उसका सब निरतिशय है। सह सिद्धम चतुष्टयम, ये चार प्रजापति का सह सिद्ध जन्म सिद्ध, तो जन्म से ही है। इति टीका में अप्रतिघम अर्थात अप्रतिबद्धम, ये कोई उसका प्रतिबंध नहीं है। निरंकुशम इति है, तत् कोई अंकुश नहीं है। प्रत्येकम संबध्यते, खाली ज्ञानम अप्रतिघम दे दिया, कहते हैं अप्रतिघम वैराग्य ऐश्वर्य धर्म सभी के साथ जाएगा। यस्य एतत् चतुष्टयम् सह सिद्धम स निरवर्तत इति संबंध, जिसका ये चार सह सिद्ध है स निरवर्तत, निरवर्तत निर्वृत्ति लभते शांति प्राप्त करेगा। सह सिद्धत्व स्मृते है, अभी पूर्व पक्ष कहेगा सह सिद्ध अगर है तो फिर स्व अभिभेद ये कैसे हो गया? फिर उसके भय हुआ ना, अभी ये दोनों विरोध हो गया। तो पूर्व पक्ष कहता है सह सिद्धत्व स्मृते है स्व अभिभेद इति श्रुति विरुद्धत्वात्, इसलिए अप्रामाण्य। श्रुति कहती है स्व अभिभेद और स्मृति कहती है कि सह सिद्धम चतुष्टयम्। श्रुति और स्मृति इसमें जो विवाद होगा तो श्रुति बलवती होगी, तो इसलिए अप्रामाण्यम जो स्मृति है वो अप्रमाण हो जाएगा। क्यों? कहते हैं विरोध अधिकरण न्याय न, विरोध अधिकरण मीमांसा में, तो वहां ये निर्णय किया गया श्रुति स्मृति में अगर विरोध होगा तो स्मृति अप्रमाण हो जाएगा, श्रुति ही प्रमाण होगा। तीन नंबर टिप्पणी देखिए, विरोध अधिकरण न्याय, विरोध अधिकरण न्याय नीति। औदुम्बरी वेष्टनीया सर्वेत्येषा स्मृतिर्मिति, अमितिर्वेति संदेहे मिति स्याद अष्टकादिवत। औदुम्बरी जो यूप कोई कर्म के समय में लगाए हैं वो उदुम्बर से बना है, उदुम्बर जो गुलर कहते हैं। तो श्रुति कहे स्मृति कहती है कि औदुम्बरी वेष्टनीया सर्वा, तो जो यूप हुआ औदुम्बरी वो पूरा पूरा वेष्टन होना चाहिए वस्त्र के द्वारा। ये जो स्मृति है ये मिति मिति अर्थात ये प्रमा है अथवा अमिति अर्थात अप्रमा है, ये स्मृति प्रमाण है अथवा अप्रमाण है वा इति संदेह है। पूर्व पक्ष कहता है कि मिति ही स्यात, ये प्रमाण होगा। क्यों कहते हैं अष्टकाधिपत, तो ये अष्टका श्राद्ध तो ये आगे तीन पंक्ति नीचे दे दिया, अष्टका कर्म विशेष दिया ना, मिति ही प्रमा के आगे तीन पंक्ति के नीचे अंतिम में दिया, तीन पंक्ति के नीचे अंतिम में अष्टका कर्म विशेष तस्या स्मृति सिद्धत्वेपि प्रामाणिकत्वम्। वो स्मृति में कहा गया, वो श्रुति में नहीं है, नहीं होने पर भी प्रामाणिक होता है। और स्मृतिया अनुमीयमान स्मृतेर मूलभूत वेद। अच्छा ये तो आगे के लिए, तो ये अष्टका का बात कह दिया, ये स्मृति में कहा गया और स्मृति में कहा जाने पर भी प्रामाणिक हुआ। अभी जहाँ हम लोग श्लोक देख रहे थे ऊपर, तस्य अस्मृति सिद्ध तस्य अस्मृति सिद्ध होने से तो अच्छा कर्म विशेष पुंगलिंग दिया, क्योंकि तस्या अगर स्मृति लेंगे तो यहाँ झलोझली भी नहीं हो पाएगा और स्कोहसंयोगाद्यरंत ये भी नहीं होगा। हाँ अच्छा, तस्य अस्मृति सिद्धत्व, अस्मृति सिद्धत्व अर्थात श्रुति सिद्धत्व, तो श्रुति सिद्धत्व है ना से प्रामाणिकत्व, इसमें तो कोई शंका ही नहीं होना चाहिए। जो श्रुति सिद्ध है उसके लिए फिर शंका ही तो नहीं होना चाहिए। तस्य यहाँ विसर्ग छूट गया, अच्छा ठीक है, कारिका का देख करके यहाँ बाद में आएंगे देखेंगे थोड़ा स्पष्ट। अमिति वाइति अष्टकाधिपत, क्योंकि यहाँ औदुम्बरी स्मृति है, ये स्मृति के लिए प्रमाण देते हैं और अष्टका को दृष्टांत देते हैं, तो अष्टका भी स्मृति जैसा होना चाहिए, तो इस प्रकार की। अच्छा आगे तो ये हो गया कि स्मृति कहती है कि औदुम्बरी सर्वा वेष्टनिया। आगे औदुम्बरी स्पृशन गायेद इति प्रत्यक्ष वेदतः विरोधान मूल वेदस्यानुमानादमानतः। औदुम्बरी स्पृशन गायेद, औदुम्बरी को स्पर्श करके गायन करे इति प्रत्यक्ष वेदतः, श्रुति कहती है, स्मृति कहती है वेष्टन करना है, श्रुति कहती है स्पर्श करना है। अब वेष्टन कर देंगे तो स्पर्श हो पाएगा क्या? नहीं होगा। तो होने से कहते हैं विरोधात, अभी विरोध हो गया श्रुति स्मृति में, तो मूल वेदस्य अननुमानात, स्मृति तभी प्रमाण होगा जब उसका मूल वेद अनुमान किया जा सकेगा। जैसे दिखता है कि औदुम्बरी वेष्टनिया सर्वा, ये एक स्मृति है, कहते स्मृति को हम क्यों मानेंगे, कहीं इसका कोई ना कोई श्रुति है जो अभी हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इस प्रकार की श्रुति अनुमान कर लेते हैं। श्रुति अनुमान होने से वो श्रुति को प्रमाण मान करके ये स्मृति को प्रमाण मानते हैं, स्मृति साक्षात प्रमाण नहीं होगा। किंतु जहाँ आप श्रुति कल्पना करेंगे एक स्मृति से और श्रुति साक्षात विरोधत्व में खड़ा है, वहां आप अनुमान भी नहीं कर पाएंगे, ये कह रहा है। विरोधात मूल वेदस्य अननुमानात, स्मृति का जो मूल है वेद उसका अनुमान आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो वो स्मृति का अमानता, वो स्मृति फिर प्रमाण नहीं होगा। प्रत्यक्षानुमित श्रुत्योर यद्वा व्याघात दर्शनात अमात्वे संकिते बाधो नुमानस्यात्र वर्ण्यते। प्रत्यक्ष और अनुमित श्रुत्योर, एक हो गया प्रत्यक्ष श्रुति स्पृशन गायत और अनुमान स्मृति करते हैं कि वेष्टनिया, तो होने से प्रत्यक्ष अनुमित श्रुत्योर यद व्याघात दर्शनात, विरोध दिखा, दिखने से अमात्वे संकिते, अभी किसको अप्रमा मानेंगे, कहते हैं बाधो अनुमानस्य, अनुमान अर्थात स्मृति, तो वो बाध हो जाएगा। अत्र वर्ण्यते पर प्रत्यक्ष वेदोत्र मूलम चेद वेष्टनस्य तद अस्तु एवं अपि अनुष्ठानम स्व प्रत्यक्षानुरोधत। प्रत्यक्ष पर प्रत्यक्ष वेदो अत्र मूलम चेत, अर्थात यहाँ साक्षात वेद स्मृति के लिए नहीं मिल रहा है, पर प्रत्यक्ष अर्थात परोक्ष अनुमान करते हैं ऐसा है। अगर यहाँ मूल कहेंगे परो प्रत्यक्ष वेद, अगर मूल कहेंगे तो वेष्टनस्य तत् अस्तु एवं अपि अनुष्ठानम् स्व प्रत्यक्ष अनुरोधत, स्व प्रत्यक्ष अनुरोधत इति अधिकरणम् आलोक्त न्यायेन इत्यर्थम् इति प्रमाण। अच्छा ये भी थोड़ा ठीक है, इसको कल ये अधिकरण थोड़ा देख करके हमारे स्पष्ट करेगा, ये थोड़ा जैमिनीय न्याय वाला देखना होगा, आगे देखेंगे। टीका में विरोध अधिकरण न्यायन अर्थात अभी पूर्व पक्ष कहता है कि स्व अभिभेद श्रुति है और सह सिद्ध स्मृति है, इसलिए स्व अभिभेद प्रमाण होगा क्योंकि दोनों में विरोध हो गया। अगर उसको ये चारों सब इतना उच्च कोटि के है, भय कैसे हो गया, तो श्रुति विरोधात स्मृति प्रमाण नहीं होगा पूर्व पक्ष शंका करता है। अर्थात सह सिद्धत्व को पूर्व पक्ष नहीं मान रहा है। भाष्य में सह सिद्धत्व भय अनुपत्ति रीति चेत, तो अगर ये चार है तो भय नहीं होनी चाहिए था इति चेत। टीका में सती एव सहजे ज्ञाने स्व हेतुर भयम अपि स्याद चेत, सिद्धांति कह रहेगी सती एव सहजे ज्ञाने सहजात ज्ञान सती एव, सती एव एव का अर्थ अपि होने पर भी स्व हेतुर भयम अपि स्याद, स्व से भय, भय हेतुर पंचमी, भय का हेतु अज्ञान, अज्ञान से भय भी हो जाएगा, ज्ञान है किंतु फिर भी भय का हेतु अज्ञान, अज्ञान लेस होने से फिर उसको भय हो जाएगा, इस प्रकार की सिद्धांति कहेगा। होने से पूर्व पक्ष कहता है कि न इत्याह, ये संभव नहीं है। क्यों, भाष्य में पूर्व पक्ष कहता है नहीं आदित्य न सह तमो उदेति, ज्ञान भी हो गया और अज्ञान रह करके भय हो गया, ये दोनों संभव नहीं होगा। टीका में अन्येन आचार्येण अनुपदिष्टमेव प्रजापतेर ज्ञानम उदेति इति एवं अर्थ परत्वात् सहसिद्ध वाक्यस्य, पूर्व पक्ष क्या कहता है सहसिद्ध है तो अज्ञान नहीं होना चाहिए, तो सिद्धांत कहते हैं सहसिद्ध अर्थ का हम क्या सहसिद्ध कहते हैं, सहसिद्ध का अर्थ है कि दूसरों का उपदेश आवश्यक नहीं है उतने से उसको ज्ञान होगा, किंतु उसको बिल्कुल अज्ञान लेस नहीं है, भय इत्यादि बिल्कुल नहीं होगा, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। रमण महर्षि को, रमण महर्षि जिस प्रकार साधना किए हैं, किस कितने लोग इस प्रकार किए हैं आज का दिन में, तो कितना कठोर किए हैं ऐसे परमहंस जी को, अच्छा उनको तो तोतापुरी मान लेंगे कि आकर के कम से कम एक वाक्य कहे, रमण महर्षि को कोई नहीं कहे। अर्थात पूर्व जन्म में श्रवण तो करते हैं, करने के बाद जितने लोग श्रवण करते हैं सभी को हो जाता है, नहीं होता है तो, किंतु जो लोग बहुत ज्यादा श्रवण किए हैं उनका वो संस्कार रहेगा। जैसे पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छा ये वादन करना जानता था, गाना जानता था, कोई क्रीड़ा जानता था, इस जन्म में कैसे सरल से कर लेता है, कैसे कहते हो संस्कार उद्बुद्ध होता है। इसी प्रकार की जो बहुत ज्यादा श्रवण किया होगा वो संस्कार रहेगा, वो संस्कार उद्बुद्ध होगा, और जैसे संस्कार उद्बुद्ध होगा उसी दिशा में उसको चलाएगा उसका बुद्धि, तो बुद्धि जब चलेगा धीरे धीरे धीरे धीरे आगे खुलेगा, ऐसे होगा। ये बहुत लोग कहते ना हमको स्वप्न में ये मंत्र मिला, ये सब कहाँ से होता है, पूर्व जन्म का सब संस्कार है, उसी भगवान का पूर्व जन्म में वो जप करता था, संस्कार है, अभी स्वप्न में वो फिर हो जाएगा तो मिलेगा। टीका में अन्येन आचार्येण अनुपदिष्टम एव प्रजापतेर ज्ञानम उदेति, अन्य आचार्य आवश्यक नहीं है ज्ञान हो जाता है, एवं अर्थ सहसिद्ध, तो ये सहसिद्ध अर्थात यहाँ सहसिद्ध का अर्थ ये है, नहीं कि अविद्यालय से नहीं रहेगा, तत्व ज्ञानात प्राप्तस्य भयम अविरुद्धम, तत्व ज्ञान जब तक नहीं हुआ था तब तक भय होगा, किंतु पद पदार्थ ज्ञान इत्यादि ये सब था, अभी अज्ञान लेस था, तो अविरुद्धम ऊर्ध्वम च अज्ञान लेस तो न विरोध, तत्व ज्ञान होने के बाद भी अज्ञान लेस रह करके फिर कभी संस्कार अवश्य हो जा सकता है भय, तो स्मृति स्मृति और इति समाधते, तो स्मृति स्मृति ये दोनों में कोई ये विवाद नहीं होगा, ये सब समाधान हो जाएगा। भाष्य में न पूर्व पक्ष जो कहा कि भय नहीं होना चाहिए, सिद्धांत कहता है कि न अन्या अन्य अनुपदिष्टार्थत्वात् सहसिद्ध वाक्यस्य। सहसिद्ध वाक्य का अर्थ नहीं है कि अविद्यालय से नहीं रहा, सहसिद्ध वाक्य का अर्थ है कि अन्य अनुपदिष्ट होकर के भी इसको ज्ञान हुआ, तो अर्थात अन्य कोई साधना के बिना भी इस जन्म में और कोई साधना नहीं किया, केवल अर्थात भय हुआ बस उसको ज्ञान हो गया, तो उतने उच्च कोटि के होने से। टीका में ज्ञान उत्पत्तेर आचार्यादि अनपेक्षित्वे श्रद्धादि विधान अनर्थक्याद अनेक श्रुति स्मृति विरोध स्याद इति संकते, ये बीच में गैप होना चाहिए, स्याद इति संकत है, क्योंकि इति अलग पद है, ये पुराने में भी ये त्रुटि है, नया में तो ये भी है, मिला करके लिख दिया स्याद इति संकत है। तो अगर आप कहेंगे कि विशिष्ट अदृष्ट वाला है, सहसिद्ध है, इसलिए आचार्य आदि का अपेक्षा नहीं है, अगर आचार्य से श्रवण करना नहीं है तो श्रद्धा आदि विधान ये भी सब अनर्थक है, क्योंकि श्रद्धा श्रद्धा अर्थात ये शास्त्र से गुरुवाक्य से सत्य बुद्धियावधारण, शास्त्र गुरुवाक्य ये सब को सत्य बुद्धि से ग्रहण करना ये श्रद्धा। अगर प्रजापति को शास्त्र गुरुवाक्य आवश्यक नहीं तो फिर श्रद्धा भी आवश्यक नहीं है, श्रद्धा आवश्यक नहीं है तो फिर कहेंगे बाकी और जो षटक संपत्ति ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, तो विधान अनर्थ क्या, तो अनेक श्रुति स्मृति विरोध हो जाएगा। पूर्व पक्ष कह रहा है इति संकते भाष्य में, पूर्व पक्ष शंका करता है श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपात आदि नाम अहेतुत्व इति चेत, अगर सहसिद्ध वाक्य का ये अर्थ करेंगे तो फिर खाली अनुपदिष्ट हो जाएगा, तो अनुपदिष्ट होकर के अगर ज्ञान हो जाएगा तो ये श्रद्धा तात्पर्य, तात्पर्य अर्थात तत्पर संयतेन्द्रिय आगे भाष्य में दिया, प्रणिपात आदि प्रणिपात तद विधि प्रणिपात है ना, ये सब अहेतु अर्थात ये सब ज्ञान के लिए कुछ आवश्यक नहीं है, फिर ऐसे हो जाएगा, अगर आचार्य नहीं चाहिए तो शास्त्र नहीं चाहिए तो ये भी सब नहीं चाहिए, इति चेत श्यान मतम, श्यान मतम अर्थात ये पूर्व पक्ष का संग्रह वाक्य हुआ, इसी को पूर्व पक्ष समझा रहा है। भाष्य में श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्पर संयतेन्द्रिय, तो श्रद्धा होनी चाहिए और तत्पर, तत्पर अर्थात ब्रह्म पर होना चाहिए, अर्थात जो हमारा लक्ष्य है उसी में तात्पर्य रखना चाहिए, अन्य में नहीं। संयतेन्द्रिय, इंद्रिय भी संयत होना चाहिए, तो नहीं तो इंद्रिय लोलुप होने से बार बार उसी दिशा में इंद्रिय चलाएगा, और तद्विधि प्रणिपात है न परिप्रश्न सेवया प्रणिपात इत्यादि ये सब हेतु है। इति एवं आदिनाम श्रुति स्मृति विहितानाम ज्ञान हेतुनाम अहेतुत्वम, पूर्व पक्ष कह रहे तो श्रुति स्मृति इत्यादि में जो विधान हुआ है ये तो सब स्मृति दिखा दिए, श्रुति में है ये बृहदारण्य के आगे आएगा, शांतो दांत उपरत तितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मनि आत्मानम पश्यत, उस प्रकार की पश्यति से, तो ये सब अहेतुत्व तो हो जाएगा, पूर्व पक्ष कह रहे हैं। तो क्यों कहते हैं प्रजापति प्रजापतिरिव जन्मांतरकृत धर्म हेतुत्व ज्ञानस्य, जैसे प्रजापति को जन्मांतरकृत धर्म से ज्ञान हो गया ऐसे बाकियों को भी हो जा सकता है, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। तो प्रजापतिरिव ज्ञानस्य जन्मांतरकृत धर्म हेतुत्व, तो ये सब ज्ञान हेतु नाम अहेतुत्व इति चेत, ये वाक्य पूरा उनमें इस प्रकार की हो जाएगा। तो प्रजापतेरिव ज्ञानस्य जन्मांतरकृत धर्म हेतुत्वे श्रुति स्मृति विहितानाम ज्ञान हेतुनाम अहेतुत्वम इति चेत, ये वाक्य अन्वय हो गया। टीका में आदिपदेन समाधिग्रह, भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया श्रद्धा तात्पर्य प्रणिपातादि आदि कहने से समधम इत्यादि। टीका में अस्मदादिशु तेषाम हेतुत्वम इति चेत, सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा प्रजापति में हेतु नहीं बनेंगे, हम लोगों के पक्ष से हम लोग के ये सब हेतु बनेंगे इति चेत, पूर्व पक्ष इसलिए कहता है प्रजापति रही वो, जैसे प्रजापति को कहा हम लोग को भी ऐसे ही होना चाहिए, इसमें विशेष क्यों हो जाएगा। टीका में आगे चोदितम विरोधम निराकरोति, सिद्धांति अभी पूर्व पक्ष का इस शंका का निराकरण करता है, भाष्य में न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत अगुणवत्व भेदो उपपत्ते है, निमित्त का विकल्प समुच्चय और गुणवत और अगुणवत्व, गुणवत्व अगुणवत्व, निमित्त कहाँ सभी निमित्त चाहिए कहाँ कुछ निमित्त चाहिए, ये हो अथवा ये हो, अथवा कहीं समुच्चय सभी को चाहिए, अथवा निमित्त में गुणवत्व उत्कृष्ट चाहिए, अगुणवत्व कम होने से भी, ये सब बहुत कारण है जिसके चलते हम निश्चय नहीं कर पाएंगे वहां जैसे हुआ यहाँ ऐसे होना चाहिए। आप जैसे कहते हैं प्रजापति को हो गया तो हम लोग को होना चाहिए, ये नहीं है। तो निमित्त में विकल्प हो सकता है, समुच्चय हो सकता है, गुणवत्व हो सकता है, अगुणवत्व हो सकता है, ये सब भेद उपपत्ति हो जाएगा। टीका में निमित्तानाम जितने सारे निमित्त है, विकल्प समुच्चय गुणवत्वम अगुणवत्वम इति अनेन प्रकारेण कार्य उत्पत्त विशेष संभवात, अविशेष हो जाएगा, सब समान हो जाएंगे, ये नहीं है। निमित्तों का विकल्प हो सकता है, समुच्चय हो सकता है। दस नंबर टिप्पणी दे दिया, निमित्तानाम अर्थात ज्ञान साधना न, तो कहीं गुणवत्वम अति उत्कृष्ट चाहिए उसके लिए, कहीं अगुणवत्वम इतना नहीं चाहिए, इति अनेन प्रकारेण कार्य उत्पत्त विशेष संभवात, ये नहीं कह पाएंगे कि सभी में समान प्रकार का होगा। न श्रद्धादि विधि अनर्थक्यम, ये अनर्थक नहीं होंगे। ये संग्रह वाक्य हो गया जो भाष्य में आया, न निमित्त विकल्प समुच्चय गुणवत् गुणवत्व भेद उपपत्ते है, इसका व्याख्यान आगे चलेगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। स्वरूपगुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हाँ बोलिए संजीव जी। मुक्ति कारण जो बताया गया जो ईश्वर के साथ।